dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 października, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. PiS chce odwołania Jana Grabca, rzecznika Platformy Obywatelskiej. Wicepremier Włoch krytykuje władze Unii Europejskiej. W tym serwisie zajrzymy też do Gdyni. Swoją działalność zainaugurował tam Uniwersytet Morski. Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania Jana Grabca z funkcji rzecznika PO. Zdaniem polityków PiSu Grabiec przyzwalał na seksistowskie wypowiedzi prezydenta Legionowa Romana Smogorzewskiego podczas jego konwencji wyborczej. O jednej z kandydatek swojego komitetu do Rady Miasta Smogorzewski mówił, że jest za ładna, ale ma za to wiele innych walorów, a inną nazwał panią od seksu. O kolejnych kobietach na liście mówił, że są aktywne, wręcz napalone. Na filmie widać również, jak obecny na konwencji rzecznik PO Jan Grabiec wręcza Romanowi Smogorzewskiemu szable ze słowami: prowadź nas do boju. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek uważa, że do sprawy powinna się odnieść nie tylko Platforma, ale cała Koalicja Obywatelska. Jest to niedopuszczalne, by taka osoba tolerowała tak nieprzyzwoite i seksistowskie wypowiedzi wobec kobiet. Jest to niedopuszczalne, że się uśmiechała, że nie reagowała i pozwoliła na to, by kandydat na burmistrza swoje wypowiedzi mógł kontynuować. Roman Smogorzewski złożył wczoraj rezygnację z członkostwa w Platformie. Działamy absolutnie bardzo twardo i mam nadzieję, że to będzie norma w polskiej polityce, iż takie działania muszą kończyć się twardymi decyzjami. Takie było moje oczekiwanie i prezydent Smogorzewski zrezygnował z członkostwa w PO. Życzę prezesowi Kaczyńskiemu podobnej determinacji i podobnego rozwiązywania takich problemów, a ma ich sporo w swojej partii, komentował dziś całą sprawę szef PO Grzegorz Schetyna. Z kolei Jan Grabiec, odnosząc się do zarzutów PiSu, podkreślał, że jego partia przecięła sprawę seksistowskich wypowiedzi prezydenta Legionowa w kilka godzin. To było spotkanie lokalnego komitetu. Szkoda, że takie słowa padły. Dobrze, że prezydent Smogorzewski wyraża skruchę. Natomiast wypowiedzi formułowane przez polityków PiSu przy tej okazji uważam za obrzydliwe. No jest czymś skandalicznym, że politycy PiSu w tym kontekście atakują Platformę Obywatelską za brak standardów czy brak konsekwencji. My przecięliśmy tę sprawę w ciągu kilku godzin. Roman Smogorzewski nie był kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych. Prezydent Legionowa startuje z własnego komitetu. Teraz w tym serwisie zagranica i mocne słowa wicepremiera Włoch pod adresem Brukseli. Luigi Di Maio, minister rozwoju gospodarczego i pracy oraz polityczny lider antysystemowego ruchu, w przemówieniu wygłoszonym w Rzymie oświadczył: nie przyszedłem tu, by podnosić głos przeciwko Unii, bo powiedzmy prawdę, za pół roku obecna Europa będzie skończona. Di Maio dodał, że Unia z obecnymi władzami przetrwa kilka miesięcy. Jak mówił, po wyborach do Parlamentu Europejskiego dojdzie do takiego samego trzęsienia ziemi, jakie przyniosły ostatnie wybory we Włoszech. I wracamy do kraju. W Lublinie odsłonięto tablicę z nazwą skweru Władysława Bartoszewskiego. O przyjęciu takiej nazwy zdecydowali podczas majowej sesji radni. Władysław Bartoszewski przez kilka lat wykładał historię najnowszą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na te zajęcia chodził m.in. prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Postać niezwykle barwna, bo i żołnierz Armii Krajowej, i działacz Polskiego Państwa Podziemnego, i więzień Auschwitz. Widoczna była jego działalność opozycyjna już w czasach solidarnościowych. W związku z powyższym nie powinien być postacią kontrowersyjną. Dla mnie to był mistrz i Władysława Bartoszewskiego ceniłem jak mało kogo ze względu na jego taką bardzo silną, propaństwową osobowość. Wszystko, co robił, robił dla Polski, dla państwa, dla Polaków. Tuż przed uroczystością doszło do sporu pomiędzy urzędnikiem lubelskiego ratusza a aktywistami KOD-u. Chodziło o to, kto otworzy i poprowadzi uroczystość, która została zorganizowana przez Urząd Miasta. Ostatecznie zrobili to działacze KOD-u, którzy wnioskowali o to, by skwer upamiętniał Władysława Bartoszewskiego. Uniwersytet Morski w Gdyni zainaugurował dziś nowy rok akademicki. 1 września uczelnia z Akademii została podniesiona do rangi uniwersytetu. Podczas specjalnej uroczystości na Skwerze Kościuszki w Gdyni zaprezentowano nowy sztandar, a studenci przyjęli ślubowanie. Więcej na ten temat Paulina Kozion. Uniwersytet Morski w Gdyni to jedyna uczelnia marynistyczna tej rangi w kraju i jedyny uniwersytet, którego studenci i pracownicy noszą mundury. Podczas uroczystej inauguracji na skwerze Kościuszki w Gdyni odbyła się parada kompanii honorowej i władz uniwersytetu. W uroczystości wziął udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który podkreślił, że Uniwersytet Morski w szczególny sposób bierze udział w kształtowaniu polskich elit. To właśnie nauka i szkolnictwo wyższe są kołem zamachowym rozwoju cywilizacyjnego Polski. Uniwersytet Morski w Gdyni zajmuje pierwsze miejsce w Europie w rankingu uczelni morskich. I to był serwis Trójki. Serwis sportowy Jan Kałucki. Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock aż 4-0 w pierwszym dzisiejszym meczu 11. kolejki Lotto Ekstraklasy. Dla portowców bramki zdobywali Kamil Drygas, Sebastian Kowalczyk, Adam Buksa i Igor Łasicki. Ten ostatni rzecz jasna strzelił samobuja. Dla Pogoni to już trzecie zwycięstwo z rzędu, a w tej chwili trwa mecz Lechii Gdańsk z Zagłębiem Sosnowiec. Po pierwszej połowie jest 2-1 dla gospodarzy. Druga połowa w Gdańsku właśnie się zaczęła, a wieczorem Śląsk-Wrocław podejmie Legię Warszawa. Kibice gospodarzy liczą na zwycięstwo, tym bardziej, że ostatnio podopieczni Tadeusza Pawłowskiego spisują się bardzo dobrze. Trener Śląska lekko studzi te hurra optymistyczne nastroje. Przeciwnik, wielka firma, wielka nazwa. Nazwiska też są bardzo ciekawe, dlatego na pewno z pokorą, na pewno z respektem, ale to, co powiedziałem już przed Jagiellonią, jak zagramy dobre spotkanie, to i może być dobry wynik. Grają też za granicą w Niemczech. Borussia Dortmund po ekscytującej końcówce wygrała z Augsburgiem 4-3. W Anglii Manchester United gra z Newcastle i przegrywa 0-2. To bardzo ważne spotkanie w kontekście przyszłości José Mourinho na trenerskiej ławce. Natomiast w Hiszpanii Deportivo Alaves mierzy się z Realem Madryt i jak na razie remisuje 0-0. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zwycięstwo odnieśli szczypiorniści PGE Vive Kielce. Mistrzowie Polski wygrali z Kristianstad 33-31. Michał Jurecki zwrócił jednak uwagę, że Kielczanie nie ustrzegli się kilku błędów. Widzieliśmy, że jest młody, zdolny zespół, który może w kilka minut odwrócić los meczu. I tak to było. Prowadziliśmy do połowy 5 bramkami, a po kilku minutach drugiej połowy nagle był remis, a po kolejnych minutach już oni prowadzili 2, więc to pokazuje, że z taką drużyną trzeba być cały czas skoncentrowany. A za pół godziny rozpocznie się mecz Orlen Wisły Płock z Ademar Leon. W Zalesewie trwa siatkarski memoriał imienia Arkadiusza Gołasia. W pierwszym meczu Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegrała ze Stocznią Szczecin 1-3. Trwa spotkanie Oniko Warszawa z Wartą Zawiercie. Jak na razie drużyna z Zawiercia wygrywa 2-1. I na koniec Żużel, bo kibice Czarnego Sportu z niecierpliwością czekają na start zawodów cyklu Grand Prix. Dziś poznamy indywidualnego mistrza świata. Na miejscu jest Adam Malecki. Już za chwilę pierwszy wyścig ostatniej rundy Grand Prix. Na motoarenie pod taśmą obok Amerykanina Grega Hancocka i Szweda Fredrika Lindgrena stanie dwóch Polaków. Bartosz Zmarzlik i Maciej Janowski. A to właśnie oni walczą o medale. Zmarzlik ma nawet szansę na złoto. Do Taja Wufindena traci 10 punktów i oprócz świetnej jazdy potrzebuje cudu. Janowski jest trzeci w klasyfikacji generalnej. Po piętach depczą mu Lindgren, ma tyle samo punktów i Greg Hancock, 48-latek z Kalifornii, ma chrapkę na brązowy medal, a traci 5 punktów. Motoarena jest pełna, 15 tysięcy kibiców odśpiewało przed chwilą hymn Polski. Czas więc na ostatnie wielkie ściganie w sezonie. Toruń, Adam Malecki. Do Torunia będziemy wracać. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Tam między innymi koszykówka, bo dziś wystartował nowy sezon. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy dużo chmur, miejscami na północy kraju też i mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Będzie od 5 stopni do 12-13 na południu kraju oraz nad morzem. Jutro na przeważającym obszarze kraju od 16 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego mam wierzyć, że w Carrefour jest wysoka jakość i super ceny? Nie wierzyć, tylko sprawdzić, że do najbliższej niedzieli pieczarki 4,99 za kilogram, a olej wielkopolski rzepakowy i słonecznikowy 4,29 za litr. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny.

15 prezentów trafiło od znakomitych muzyków na płytę, która jest czymś specjalnym z okazji 300. wydania magazynu muzycznego. Wśród tych, jak piszą wydawcy, 6 utworów nigdy wcześniej nie ujrzało światła dziennego. Noel Gallagher ze swoim High Flying Birds na nowym singlu zamieścił to nagranie na stronie B. To bardzo przyjemny zbieg okoliczności, kiedy w Sheffield kupuje się płytę, na której są panowie z Arctic Monkeys. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Mac. Dzień dobry. Got your H.P. Lovecraft, your Edgar Allan Poe. You got your own kind of ravens and your murderer crows. Catty eyelashes and your Dracula cape. Been flashing AAA passes at the cemetery gates. Cause you're so dark, babe. And even that was Monster Coach-esque. You watch Italian horror and you listen to the scores. Let the planet spike color. I want you down on all fours, cause you're so dark, babe. But I want you hard, but you're so dark. Edgar Allan Poe. Got your own kind of ravers. Got your murderer. Nagranie pochodzące też z B strony singla sprzed aż 5 lat, You're So Dark, nieprzypadkowo chyba pojawiło się w setlistach koncertów Arctic Monkeys właśnie teraz, bo brzmienie przypomina jako żywo to, co zrobili na ostatniej płycie. Najdziwniejszą płytą winylową kupioną w Sheffield jest płyta, której nie odważa się na razie zagrać przez radio, bo muszę jej bardzo dokładnie posłuchać. To śpiewy wojenne i pieśni obrzędowe plemienia siuksów amerykańskich. Jest bardzo skomplikowany opis, do tego przegryzę się przez tę płytę i potem ewentualnie wybiorę fragment. Chyba najważniejszy z prezentów na płycie, z której gramy, pochodzi od zespołu U2, jako że rzeczywiście ten remiks nigdy jeszcze nie ujrzał światła dziennego i został sprezentowany tej płycie na zasadach wyłączności. I gotta get out from under. get home a long time. I jeszcze jeden, na razie ostatni rarytas z płyty, o której mówiłem kilkakrotnie. Pojawiło się to nagranie pochodzące z sesji do płyty Push the Sky Away Nicka Cave'a i jego Bad Seeds. Płyty nagrywanej 5 lat temu. Podobno też znów tylko strona B. Needle Boy. At the turn of the century, I did many things to protect myself. I did many things to protect myself. I made myself a needle boy. And I hid him in the closet. And I made myself a money man. Hid him underneath the mattress. And I made myself a spider child. And I put him in a matchbox. And I forged myself a golden statuette. And I wrapped him up in a Hello magazine. And I hid him in a wall safe. Finally, I made myself a spade girl. put her in a garden shed, all to protect myself, you see, from the demon that was coming from the east, or from the west. And then I sat on the rooftop and I waited. When at last the demon came from the east or from the west and awoke me from my sleep and awoke me to a particular point of view, and the needle boy stuck him in the eye, the money man choked him with coins, by the child bit him on ankle, the statuette crashed down on his head, and the spade girl buried him underneath the house. And I danced on the rooftop, danced on the rooftop, I danced to the western world, I danced to the western world. W drugiej godzinie listy osobistej sięgniemy do kilku nagrań z wydania specjalnego płyty Imagine, której słuchacze Trójki mieli okazję wysłuchać w całości z dodatkami, a nawet filmem typu Making of w ostatni czwartek. A w trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej rozmowa z Janem Błaszczakiem, autorem książki o słynnym The Dom, czyli nowojorskim miejscu, gdzie Polonia spotykała się z muzyczną i artystyczną bohemą. Fascynująca książka, fascynująca opowieść, muzyka, też rzecz jasna będzie z epoki. Teraz gość poprzedniej listy osobistej ze swoją nową płytą, Maciej Maleńczuk. Thank you. taki pogłos można osiągnąć tylko w studio na wsi u Maleńczuka. Ściągnął na tą swoją wieś pod Dębicą legendarnego współpracownika Ornette Colemana, świetnego perkusistę, i nagrali razem płytę, która kończy się właśnie tak, od utworu The Long Goodbye. To był nasz gość z listy osobistej sprzed tygodnia, a w czwartek gościem Trójki był Dawid Podsiadło, który przyniósł ze sobą swój nowy singiel, który mnie przynajmniej podoba się znacznie bardziej od poprzedniego. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Myślę, że ta piosenka ma ogromny potencjał. Myślę też, że gdybym chciał pokazać komuś, kim jest Dawid Podsiadło, to wybrałbym dziś przynajmniej właśnie ten utwór Nie ma fal. Coraz bardziej podoba mi się nowa płyta Nenny Cherry. Thank you.

Album Broken Politics ukazuje się dopiero 19 października, ale rośnie we mnie już od dawna przekonanie, że to być może jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza płyta w całej karierze Neny Cherry. Tak, tak. Poznaliśmy ją od utworu, który razem z nią stworzył 3D z Massive Attack. Płytę Nena Cherry nagrywała Woodstock, choć zdjęcie, piękne zdjęcie na okładce jest ewidentnie zrobione w Wielkiej Brytanii. Miałem okazję spotkać się z nią przed 2 laty w Częstochowie, gdzie grała koncert w Filharmonii. Zapowiadała, że zabiera się za płytę, ale któż mógł przypuszczać, że tak wspaniałą, która zresztą kończy się tak. Ta końcówka, która bardzo przypomina lata 80., a także to, że trip-hop, przynajmniej w opinii Nenny Cherry, ma się znakomicie. Patrzę dokładnie na tak zwane kredyty do nowego albumu Spiritualized i widzę dwóch osobników ukrywających się pod pseudonimami odpowiedzialnych za stronę graficzną, dyrektorów artystycznych, innymi słowy. I nie wiem, którego my, radiowcy, powinniśmy winić za to, że ta płyta to dla radiowców bardzo trudnożych do zgryzienia, jako że okładka nie pomaga w rozpoznaniu tracklisty. Wszystko napisane jest czymś, co mnie przynajmniej przypomina kod Morsa. Dopiero w środku można coś znaleźć, ale nie powinniśmy narzekać, bo gdyby dyrektorem artystycznym płyty był Banksy, to pewnie po włożeniu do odtwarzacza kompaktowego sama by się zniszczyła. A zaczyna się tak. I'd like to sit around and dream you up a perfect miracle. I'd part the clouds and have the sun proudly shining on you. I'd take the stars as well and bind them up to spell, darling, I love you. And little by little watch it all come true. Thank you.